kaukit lang sa isip ko. Nakatipid sa iyong mata, nasa langit na ba ako? Minsan lang nagsama, nalunay sa alis ka na. Salamat, marinig daw ay nakilala. Sayang sana ay nagtagal ka pa.